kama alivyotufundisha, fabalaghahu kama sami'a, akakusikilizisha kama alivyosikia. Sisi tumeambiwa kwamba tumfuate mtume, sisi tunaambiwa tumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunaambiwa na Mwenyezi Mungu, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kwa hivyo sisi tumfuata mtume. Mubtadi'a na mahizbia wao wako mbele ya mtume. Sikizani kwa makini, sisi tumfuata mtume, tuko nyuma ya mtume. Ina maana kwamba sisi tuko nyuma, mtume sallallahu alaihi wasallam yuko mbele, tuwafuata athari zake. Ahlul bid'ah na manake ahlul firaq, wao wako mbele ya mtume, wamtangulia mtume. Kivipi? Kwa sababu wao wafanya mambo kulingana na akili zao na kulingana na nani, na na matamanio ya nafsi yao, ndipo ukaona kwamba wao wamepotea. Na vile vile mahizbi hali kadhalika, ni kwamba wao wako mbele ya mtume, hawamfuati mtume, wako nyuma ya mtume, wakafuata athar na nyayo na mafundisho ya mtume. Wao wako mbele ya mtume, wamtangulia mtume. Kivipi? Kwa sababu manhaj zao ambazo wanazozitumia katika kupelekesha da'wa yao ni manhaj au mfumo ambao mtume hakufuata. Sasa ikiwa mtume manhaj kama ile hakuitumia wala hakuifunza, je, hawa wako nyuma ya mtume wafuata nyayo zake au wako mbele ya mtume wamtangulia? Hawa taban wako wapi? Wako mbele ya mtume. Kwa hivyo manake mtume anasema faballaghahu kama sami'a, na yeye akafikilizisha kama alivyosikia. Kwa nini hapa manake ikawa ni hivi? Sababu ya kwamba mtume hapa ameqaid mtu afikilizishe lile alilisikia. Leo bil asafi shadid, kuna watu ambao hatujui tuwaiteje, maumal, majasusi au nini, ambao hutukua maneno. Maneno kama yale wakayatia urongo, wakayafanyia talbis. Na tuwaona hali ambao ilivyo sasa juu ya da'wa hii ya da'watu salafia. Da'watu salafia ni da'wa ambao ni maarufu, wala si kikundi, wala si hizbi, wala si chama, wala si taasisi, wala hakuna kuchukua bai'a, wala hakuna katiba, wala hakuna kanuni. Ni da'wa ambao maana yake yenyewe ya kisalafia. Na as-salafia nini? Hiya al-intima'u ila man? Ila as-salaf. Was-salaf hum man? Hum as-sahaba. As-salafia ni kujitasibisha na nani? Na salaf. Na salaf ni nani? Ni masahaba. Nani ambaye asopenda masahaba? Vipi leo tuambie kwa mama nake wahiki ni kipote, talbis na urongo, watu waachi mgu? Innama yaftari ala Allahi lkathiba alladhina la yu'minun. Na watu waachi wanake waachi mgu, wakasema urongo, wakafanya talbis, wakafanya talbis salafia jadida, wakafanya talbis ya kwamba hiki ni kipote cha watu, kinaanza Yaman. Je, kinaanza Yaman? Da'wa ya salafia masuhaba inaanza Yaman? Si urongo? Da'wa ya salafia inaanza na Sheikh Mukbil au Sheikh Rabi'. Ikiwa salafia ni masuhaba, na wewe wajua as-salaf ni masuhaba, itakuwa da'wa hii imeanza na wale watu? Ndio wakati ya talbis, watu ndio wakati ya manake chuki, watu kwa kwamba wao difaa yao ya da'wa zao au kutetea kwao ile misimamo yao ambayo ya kibatil, hawatetei kwa hujja za kielimu, watetea kwa matamanio ya nafsi yao na inadi na kebehi na kibri. Sasa hata kama wewe tukuone kwamba umepotea, umeingia katika hizbia na kibri unacho, watu wa maneno ya kebehi, tutakuombeaje Mungu wewe? Na wewe una kibri, hujja wasimamishiwa, wal kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Tutakuambia vipi wewe Mungu tukoseme Allahu yahdi, hali ya kuwa wewe ni mtu ambaye manake nini, una kibri? Hali ya kuwa waonesha manhaji ni hii, tuoneshe manake taasisi katika da'wa yatoka wapi, tuoneshe da'wa gani ya mtume na maswahaba ili kwenda kwa taasisi na kura na wanachama hai. Wewe leo ukasimamishwa hujja, ukapewa nasaha, ukatamka maneno mabaya, ukatia fikra za kiuasabia, upotevu ni upi? Na kufuata matamanio ya nafsi yake. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Mtume aliambiwa nini kuhusu jamaa zake walipokuwa wanataka haki? Wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata alhayati ad-dunya. Usiwaangalie wao wao watakama wa ulimwengu. Na leo mtu atetea batil, haki wejua, kwa sababu ya muasasa yake ambao ilo muajiri vikavya mpa dolarat katika kila mwezi. Mpaka mtu akafika hadi ya kwamba leo haki ya zungumzwa, dawa safi ya zungumzwa, wamtolea mtu barua ya kwamba wewe asitoe muhadhara katika msikiti wako. Subhanallah, huku sikupotea. Wa man adhlamu mimman mana masajid Allah an yudhkara fiha ismuhu wa saa fi kharabiha. Upotevu ni upi? Upotevu ni upi? Je, maneno ya Mwenyezi Mungu yamekwenda patupu aliosema ya kwamba wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'u ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla. Tutamlekeza kule kule ambako alikotoka, madam ye ataka kule kule anako katika batil, moyo wake hata ukufungua, basi tutamlekeza kule kule. Leo ndio ukaona mtu yupotea maboya, mtu yupotea enda katika dhalal. Maneno ya Mwenyezi Mungu azungumzwa, watu waoneshwa namna masahaba, yani ufahamu wa masahaba wa kitabu na sunna, waekewa wazi, waambiwa huu ndio mfahamu dawa ambayo ni wazi. Una suala uliza, wewe watu wana sisi ntungu, wewe ndovu, peleka barua kwa ahlul ilmi, peleka barua kwa lajnatu daima kwenda kuuliza dawa hii ni ipi. Wenzio walaulizwa, waliuliza kuhusu dawa tu salafia katika darasa iliyopita msikitini mjini, nikaeleza fatawa lajnatu daima, waliulizwa wakaeleza kwamba ni dawa ya wazi. Wewe nenda peleka barua, mbona leo una kejeli, mbona leo una nini? Wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu وكان امره فرطا ولا تطع ولا اسمطع من الفاظ العموم يوتي اغفلنا قلبه عن ذكرنا تلو غفلش moyo wake na utajo wetu usimtii huyo tunaughafilish. Na mtu vipi anaghafilishwa? Anapokuwa yeye matamanio yake anayeka mbele, hasasia yake, maslahi yake akayeka mbele, haki na da'wa akayeka nyuma. Huyu ndio manake moyo wake unaoghafilishwa na nani? Na maneno ya Mwenyezi Mungu. Ndipo pale unapomwambia maneno ya Mwenyezi Mungu na haki, pamoja na kwamba akawa ansoma, lakini haki haioni, kwa sababu yeye katanguliza nini? Matamanio ya nafsi yake. Afara aita man ittakhadha ilahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'i wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihim min ghayri Allah. Ana matu haoni, Mwenyezi Mungu akamtia vifiniko, haioni haki, moyo wake akauziba, masikio yake akauziba, ukawa hata ukamwambia nini yeye asikii, kwa sababu ya kutanguliza nini? Matamanio ya nafsi. Kwa hivyo hii ndio hatari ambao twaichelea kwa kina nani? Kwanza wanaotukulia masala kama haya kimanhaj ni masala ya ushabiki. Pili, wanaotukulia masala haya kimanhaj ni masala ya senti na maslahi. Tatu, kwa manake mtu akawa ana hasasia zake, ana chuki zake za kibinafsi, ana mambo yake ya kibinafsi akaiyatahaki. Haya ndiyo yatakayompata mtu kama huyo. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatbaahu ash-shaytan wa kana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. Kwa hivyo hivi ndivyo hakika ambavyo mambo ilivyo. Ikafika hadi kumzuia mtu, kumzuia mtu asitoe darasa msikitini, hukuanza wewe, ahlul ilmi, ulama usalaf walizuiliwa na dawa ikaenda, walipigwa kwa mwisho hawatakaniwe toeninio watoe darasa katika msikiti. Sheikh Albani alikuwa na msikiti Ordon maalum, hapo ana msikiti durus akitoa nyumbani kwake ni msikiti mmoja mmoja. Leo dawa imfika. Kwa hivyo hata ukazuia shekhe, utazuia, utatoa barua 11, dawa itafika na watu watajua na manhaj, na inshallah pengine baada ya muda dawa itaingia mpaka katika qari baitika. Usifanya inadi na haki, haki ni haki, alhaq ya'lu wala yu'la alayhi. Kwa hivyo manake hii twatoa kama nini? Nasiha. Twatoa kama manake nasiha ya kwamba dawa hii si dawa ya fujo. Watu waipakazia kwamba dawa ya fujo, twatukana watu. Nani ambaye alitukana watu? Subhanallah, tunamtukana nani? Na watu watumia lugha ya urongo ya kwamba mimi nimeita watu khawarij. Wapi mimi nileita watu khawarij? muhimu na kama mtu anabainisha hii ndio da'wa na maneno tunayosema sisi wa ahlul ilm ndio alosema na wengine wako hai nenda kawaulize kwa nini leo tunasema ya kwamba jamani mifumo hii na au baadhi ya muassasati manahiji zao mifumo yao katika da'wa si mifumo ya kisawa sawa ni mifumo ya kihizbia wanachama haifai jitahadharishane nao maulama wasema vipote kama hivi au muassasa kama hizi ni mbaya hiyo kitu gani kina ubaya ni tatizo ikiwa unashaka kwa nini huulizi lakini leo utakuta kwamba mtu ataka utawala na ufalme na ataka kujionesha kwamba yeye ni mkubwa masala ya haki ndugu zangu waislam haya na hayo nataraji insha Allah tutakuwa na nyinyi katika mihadhara ambayo itakuwa nasikitika na tukua muda kuambia kwamba leo mimi si muhadhir leo mimi si muhadhir bali hasa katika rihla kama hii singependelea kuzungumza katika mihadhara yote muhadhir ni fadilatu Sheikh Abu Hashim Ustadha Abdul Qadir Hashim ambaye tuko naye hapa ndio atakuwa ili ionekane ya kwamba watu wasije wakaona kama manzo katika urongo ambao wanaeneza bila kumcha Mungu ya kwamba mwenye fikra hizi ni al-Aqasim mafuta la nakuja mimi nkaja mimi nikaambia bwana mmoja Mombasa aitwa Nuumani ndio mjana fikae la da'wa hii iko wengi na mtasikia watu ambao watakuja wazungumzia mambo ambao ni bora pengine na mtapata faida kuliko vile ambavyo tunavyozungumza sisi kwa hivyo inshallah fursa hii nimepawa ingawa sikutaka kutoa mukaddima najua ingechukua time lakini hivi natueleza suala la mimi kumalizia kabla ya kumpita la Abdul Qadir suala la mimi kukatazwa kuzungumza katika misikiti ya taasisi kama barua ambavyo vilivyoeneshwa mimi sina undani na yule bwana wala hakuna su itafahum bali na hakika labuda yeye anijua mimi jina wallahu aalam lakini sura pengine anijua lakini jina hanijui yani hajanifahamu kwa sawa tukakutana tukapeana taarifu la kwa hivyo masala ya kuzuiwa mimi na wenzangu au mimi binafsi napenda kubainisha jamani si masala ya kimanhaj baada ya kueleza mfumo kama huu baada ya kueleza manhaji sahihi yeye lengo lake manake lalilo lifanya na pengine nataraji au naamini pengine ni ushauri ambao alopata ni kuweza kutusimamisha na kutuambia misikiti ambayo katika hali tuzungumza lakini insha Allah tuwapo ahadi ikiwa si msikiti wake tutazungumza pale nde na pale nde tuko huru na wallahi tutaibainisha manhaji hata yaatia na liyakini tutaibainisha manhaj na tuseme ukweli tuitangaze da'wa hii manake da'wa tusalafia mpaka dakika za mwisho ye akienda msikiti watu nde wako watu da'wa itazungumza na inshallah kutakuwa na msikiti ambao wataikubali haki tutakwenda tutazungumza na da'wa itafika kila mahali kwa hivyo napenda kubainisha masala ya kuzuiliwa mimi katika msikiti ya nini ya Ansar Sunna ni masala ya kimanhaj ni masala ya nini ya kimanhaj baada ya kubainisha kwamba ule ni uhizbia na hakuna wanachama hapa ndio chuki zilizokuja na hili halitotufanya sisi kuweza kusimama da'wa isiendelee da'wa tutaendelea kuja tutakuja na mihadhara inshallah tutatoa hatuna fitna hatupigani na watu wala hatuji kugawanya watu twaja kubainisha haki ikiwa kubainisha haki ndio kugawanya watu basi hatukuanza sisi alianza nani mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam inshallah nitakomea hapa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atupe tawfik kwa haya ambayo tutakayozungumza sasa nitamkaribisha fadilatu al-ustadh Abu Hashim Abdul Qadir Hashim aje endelee na muhadhara falyatafadhal mashkura السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، kwanza kabisa napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa ndugu zetu wa Moshi waliotukaribisha hapa katika mji huu. Kwa hakika mimi ni mara ya kwanza kutoa muhadhara hapa Moshi. Kwa hiyo shukrani zangu za dhati ziwaendee ndugu zetu hawa wa kisalafi ambao wameijua haki, ndugu zetu ambao wameshaijua haki na wakaifuata. Na hivi ndivyo anavyotakikana kila Muislamu, pale anapojua haki mara moja aifuate haki hiyo. Na hivi ndivyo walivyokuwa maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, wanapomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam sala lolote, pale pale wanalifuata sala lile. Ikiwa ni amri wanaifuata, na ikiwa ni nahi wanaacha jambo lile. Hivi ndivyo walivyokuwa maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Kwa hiyo ni fakhri yetu sote, ni fakhri yetu sote kufuata amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kufuata amri za Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia na kuacha makatazo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na makatazo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia namshukuru ndugu yangu Sheikh Abu Bilal, Sheikh Naaman, kwa mukaddima huu mrefu aliyoutoa. Kwa kweli ni mukaddima ambao ulikuwa unatosheleza, ilikuwa hakuna haja tena mimi kutoa muhadhara kutokana na kalima yake au mukaddima wake ambao ulikuwa ni mufida, mukaddima ambao sote tumepata faida nyingi tu kutokana na mukaddima huu aliyotoa Abu Bilal, mukaddima ambao ulikuwa ukielezea manhaju as-salafi salih, manhaj ya watu wema waliopita, ambayo ndiyo manhaji ya haki, ndiyo manhaji ambayo kila mmoja wetu, kila Muislam anawajibika kuifuata manhaji hiyo ambayo Abu Bilal ameielezea kwa uwazi kabisa. Mada ambayo nitaizungumzia hapa katika dakika hizi zilizobaki ni ujubu lijtimaa ala ma kana alaihi salafu salih, wajibu wa kukusanyika katika mfumo ambao walikuwa nao watu wema waliopita, wajibu wa kukusanyika kufuata mfumo waliokuwa nao watu wema waliopita. Uislamu unaamrisha ijtimaa, Uislamu unaamrisha umoja, Uislamu hauamrishi bali unakataza mfarakano baina ya Waislamu. Aya nyingi tu katika Qur'ani zinazokataza watu wasifarikani, watu wawe pamoja, watu wasifarikiane, watu wasitengane, Waislamu wasitengane, Waislamu wawe kitu kimoja. Na wawe kitu kimoja kwa njia gani? Kwa njia ya kufuata Qur'an na Sunna kwa ufahamu wa maswahaba as-salafu salih, maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Kwa hiyo kila mmoja wetu anawajibika kukusanyika na wenzake Waislamu kwa kurudi katika Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu huu wa maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Yakulu almuallif hafidhahullah, alijtimaa ala ma kana alaihi sahaba fil aqidati washari'ati walmanhaj wassuluk huwa sabilul mu'minin, kukusanyika juu ya mfumo waliokuwa nayo maswahaba katika aqida na katika sheria na katika manhaj na katika tabia, hii ni njia ya waumini. Kila muumini anawajibika kuwa na muumini mwenzake, kuwa na waumini wenzake katika masuala haya ya kiakida wawe pamoja, ya kimanhaji wawe pamoja, na ya kitabia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, wakiamini waumin kama mlivyoamini nyinyi basi ndio wameongoka. Iwapo watu wataamini kama mlivyoamini nyinyi masahaba, basi wao watakuwa katika uongofu. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akionyesha wajibu wa kufuata muongozo wa masahaba. Iwapo watu wengine wataamini, endapo watu wengine wataamini, imani yao ikawa kama imani yenu nyinyi masahaba, basi faqad ihtadaw, wameongoka. Wa in tawallaw, ikiwa wamekataa, fa innama hum fi shiqaq, wao watakuwa katika utata, watakuwa katika uasi, watakuwa katika shiqaq mara kwa mara. Kwa nini? Kwa sababu hawakuamini kama mlivyoamini nyinyi masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya ya suratul Nisa aya ya 115, aya ambayo Abu Bilal pia ameielezea kwa uwazi hapa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akieleza wajibu wa kufuata mfumo huu wa masahaba, na kwamba kutofuata mfumo huu ni dhalala, ni upotevu. Na ametoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala makamio makali mno kwa watu ambao wanakhalifu manhaji hii ya salafu saleh katika aya hii ya suratul Nisa aya ya 115. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Wa man yushaqiqi ar-rasul, anayemwasi mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainikia uongofu, wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, na akafuata njia nyingine isiyo kuwa ya waumin. Nini waumin waliokusudiwa hapa? Maswahaba. Akifuata muongozo mwingine, akifuata manhaji nyingine isiyo kuwa manhaji hii ya masahaba, nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza huko huko alikoelekea, wanuslihi jahannam, na tutamtia katika jahannam, wasaat masira, na jahannam ni mbaya sana marejeo yake. Haya ni makamio makali kwa watu ambao hawafuati manhaji hii ya salafu saleh. Makamio makali, na ni makamio ya wazi wazi, hakuna kuficha wala hakuna maelezo mengine ya aya hii, ila ni kuonyesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala makamio yake makali kwa wasiofuata manhaji hii ya salafu saleh, watu wema waliopita. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii hakutosheka na kusema, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Hakusema hivyo, bali kaongezea, wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin. Wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla. Kwa nini hakusema tu mwenye kumuasi mtume baada ya kumbainikia uongofu, alafu nuwallihi ma tawalla nuslihi jahannam? Hakusema hivyo, bali alionyesha kwamba kufuata njia ya waumin ambao ni masahaba ni wajib. Ndio akasema, wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu katika aya hii anaonyesha wajibu wa kufuata manhaji hii ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, na kwamba kukhalifu manhaji hii, kutofuata manhaji hii ya watu wema waliopita, ni dhalala, ni upotevu, na mtu atakwenda kutiwa motoni kutokana na kukhalifu manhaji hii. Aya iko waziwazi, aya haina mushkil wala haina taawili nyingine wala haina tafsiri yoyote isipokuwa tafsiri hii ya waziwazi, kwamba mtu ambaye hatafuata manhaji ya salafu saleh, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kumtia katika jahannam. إمبوكيو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على 73 فرقة. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii aliyoipokea Abu Huraira, hadithi ambayo ina riwayati nyingi, riwayatu Muawiya wa ghairuhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Mayahudi wamefarikiana kwa makundi 71 au 72, na Manaswara nao ni kama hivyo, wamefarikiana kwa makundi 71 au 72. Wataftariku ummati ala 73 firqa, na umati wangu huu utafarikiana kwa vikundi 73. Katika riwaya nyingine, kulluha finnar, vikundi vyote hivyo vitakuwa motoni, illa wahida, isipokuwa kikundi kimoja tu. Kikundi gani? Mankana ala ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni kikundi ambacho kitakuwa juu ya manhaj aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba wake. Hiki ndicho kikundi pekee ambacho kitaokoka na moto. Ama vikundi vyote 72 vyote vitaingia motoni, kama alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, kulluha finnar, vyote vitakuwa motoni, illa wahida, isipokuwa kikundi kimoja tu. Masahaba wakashtuka wakamwambia, man hiya ya Rasulullah, ni kikundi gani hicho ya Rasulullah? Qal, ma kana ala ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ni kikundi ambacho kitakuwa juu ya manhaj nilionayo mimi hii leo na masahaba wangu. Hiki ndicho kikundi kitakachookoka na moto, kikundi kimoja tu katika vikundi 73 ambavyo Waislamu watafarikiana. Ibnul Qayyim rahimahullah akielezea hadithi hii anasema kwamba Waislamu watafarikiana baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Waislamu watafarikiana kwa vikundi 73, rahma intisabiha ila alislam, pamoja na kwamba vinanasibika kwenye Uislamu, si kwamba ni makafiri hawa, la, rahma intisabiha ila alislam, pamoja na kwamba vikundi hivi vinanasibika kwenye Uislamu, lakini kulluha finnar, vyote vitakuwa motoni, illa wahida, isipokuwa kikundi kimoja tu ambacho kinafuata manhaji aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alaihim. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuelezea kikundi hiki cha salafu saleh, kikundi hiki kitakachookoka na moto. Mtume anasema la tazalu taifatu min ummati zahirina ala alhaqi la yadhurruhum man khadhalahum hatta yati amru llahi wa hum kadhalik, hakitaacha kuwa kikundi katika ummati wangu ni chenye kushinda juu ya haki. La yadhurruhum man khadhalahum, hawa wadhuru wenye kuwakosesha nusra, hata yati ya amrullah, mpaka itakuja amri ya Mwenyezi Mungu kiyama, wa hum kadhalika, na wao wako juu ya haki hiyo, juu ya ushindi huo. Kikundi hiki at-taifatul mansura, al-firqatul najia, at-taifatul mansura, kitakuwa juu ya haki mpaka siku ya kiyama, kikundi hiki cha salafu saleh na kinachofuata manhaji hii ya salafu saleh. Fahadhihi al-ayat wal ahadith wa ghayruha tadullu ala anna hadhihi al-umma sataftariqu. Muallif anasema aya hizi na hadithi hizi tulizozitaja na nyinginezo zinafahamisha kwamba umati huu utafarikiana, umati huu utatengana. Wa ala mushabahati hali al-umami sabiqa, kama kwa vile unavyofanana, juu ya kufanana kwao na zile umma zilizotangulia, Mayahudi na Manasara, kama walivyotengana Mayahudi na Manasara, na ummati huu pia utatengana na kufarikiana. Wa anna aljamaa allati ala alhaqi qalilatun la yadhurruha man khalafaha, na kwamba jamaa, kile kikundi ambacho kitakuwa juu ya haki, ni kidogo, ni kichache, ni watu wachache ambao la yadhurruha man khalafaha, hao wadhuru wanaowakhalifu, uchache, ni kikundi kichache, alghuraba, ni watu ghuraba, watu wachache, si kwamba ni kikundi, ni kundi kubwa, la, ni ghuraba, ni watu wachache. Wa annaha satantasiru wa yadhharu likulli muridi alhaqi bayanu hujjatiha wa quwwatu daliliha, na kwamba kikundi hicho kitapata nusra na kitapata ushindi kwa kila mwenye kutaka haki, atabaini na kubainishwa hoja zake na nguvu za dalili yake. falijtimau ala alhaqi wajibun. Kwa hiyo kukusanyika juu ya haki ni jambo la wajib. Kukusanyika juu ya haki ni jambo la wajib. Amara Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameliamrisha jambo hili la kukusanyika juu ya haki. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, shikamaneni na dini ya Mwenyezi Mungu nyote, wala tafarraku, msifarikiane. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hapa anatuamrisha tuwe pamoja. Tuwe pamoja kimanhaji, tuwe pamoja katika aqida, tuwe pamoja katika suluk, katika tabia. Wala tafarraku, msitengane. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakataza watu wasitengane, wasianze makundi makundi mengine, wasianze vyama vyama vingine visivyo na msingi, visivyo na dalili katika kitabu wala sunna, wala dalili yoyote. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu juu yenu aliyekuneemesheni, kwani mlikuwa ni maadui. Fa'alafa baina qulubikum, Mwenyezi Mungu akaziunganisha baina ya nyoyo zenu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa kwa neema zake ni ndugu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu katika aya hii anaamrisha watu wawe pamoja, anaamrisha Waislamu wasitengane, wawe kitu kimoja, wawe katika manhaji moja, manhaji hii ya salafi saleh, kufuata manhaji hii ya watu wema waliopita. Watu wasianzishe mifumo mingine kwa akili zao na kwa hawaza nafsi zao. Watu wasianzishe vyama visivyo na msingi wowote, visivyo katika manhaji ya ahli sunnati wal jamaa. Watu wasianzishe vyama. Mambo ya vyama si mambo yaliyoko katika manhaji. Hakuna sahaba yoyote alianzisha manhaji. Hakuna tabi'i yoyote alianzisha chama. Hakuna tabi'i yoyote wala sahaba yoyote alianzisha hizbi. Vyama hivi vinavyoanzishwa, taasisi zinazoanzishwa, hakuna sahaba yoyote wala tabi'i yoyote wala atba'u tabi'in walioanzisha hivi vihizbi na vyama na kuanzisha wanachama hai na wanachama ambao si hai. Haya ni mambo ambayo ni bid'a, ni bid'a zimezushwa. Kwa hiyo kama sisi tunakataza bid'a, kwa nini tunaanzisha vyama? Kama sisi tunakataza bid'a na kuwakashifu watu wa bid'a, kwa nini sisi tunafanya bid'a zile zile? Tuna tofauti gani na wale wanaosema maulidi na sisi tunaanzisha vyama hivi ambavyo havina dalili yoyote katika sunna wala katika aya za Qur'ani? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaamrisha, anatuamrisha sote tuwe pamoja, tuwe katika manhaji hii ya salafu saleh, kufuata watu wema waliopita. Ndiyo manhaji ambayo ina adilla, ndiyo manhaji ambayo ina hoja, ndiyo manhaji ambayo ina dalili kutokana na Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha al-ijtima' yakunu ala asasi al-aqida hablillah al-matin wa urwatihi al-wuthqa allati lam fisama laha. Ijtimai hii ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayoamrisha katika neno lake wa'tasimu bihablillahi jami'an, ijtimai hii, umoja huu anaoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni lazima uwe juu ya msingi wa aqida moja, aqidati hablillahi almatin, dini kamba ya Mwenyezi Mungu yenye nguvu, kamba ya Mwenyezi Mungu yenye nguvu ambayo haina kufunguka, haina kulegea. Wa idha taraka an-nasu at-tauhid tafarraqu wahtalafu, endapo watu wataacha tauhid, wataacha aqida hii, basi watu watafarikiana, watu watakhtalifiana. Ikiwa watu wataachana na kutengana katika tauhid, watu watatengana katika aqida, watu watatengana kimanhaji, basi watu watakhtalifiana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun. Msiwe katika wale mushrikin, washirikina, wale ambao wamefarikisha dini yao na wakawa makundi makundi, kila kikundi kinakuwa na furaha. Msiwe kama wale mushrikini waliofarikiana. Waislam, aya ziko wazi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuamrisha na kutukataza tusiwe kama wale mushrikin ambao walitengana na kufarikiana na wakawa makundi makundi. Anatukataza, bali sisi badala ya kukatazwa tunafanya mambo yale yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukataza. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira anasema, inni taraktu fikum shay'ain lan tadhillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mimi nimekuachieni mambo mawili ambayo hamtapotea ikiwa mtashikamana nayo. Lan tadhillu ba'dahuma, hamtapotea baada hayo. Kitaba Allah wa sunnati, kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna yangu. Mambo haya ndiyo niliokuachieni, shikamaneni nayo, fuateni Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa endapo tunaanzisha vyama mahizbu, ndiyo tunafuata Qur'ani hivyo na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Endapo tunaanzisha vyama na kwamba kuna wanachama hai, bali wanachama wana kadi zao, kama mtu hana kadi si katika Nasiru Sunna, si katika Ansaru Sunna, iko wapi dalili hiyo katika Qur'ani? Ndiyo tunafuata kitaba Allahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu wasallam, ndiyo tunafuata Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu wasallam ikiwa tunaanzisha vyama hivyo? Mtume sallallahu alaihi wasallam khatta khattan mustaqiman, alichora mstari ulio sawa sawa. Wa khatta an yaminihi wa shimalihi khututan kathiran, na akachora upande wake wa kulia na upande wa kushoto mistari mingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwachorea masahaba mstari mmoja ambao uko sawa sawa, na wakawachorea upande wake wa kulia mstari ule ulio sawa na upande wa kushoto mistari mingine mingi sana ambayo imepinda pinda, haiko sawa. Halafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasoma aya hii, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, hii ndiyo njia, njia yangu iliyo sawa, ifuateni. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, msifuate hizi mistari mingine, njia hizi nyingine, ili msije mkafarikiana mkaacha njia hii iliyo sawa. Hadithi ya wazi, hadithi haina matatizo yoyote wala haina taawili nyingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam amechora mstari mmoja ulio sawa na mistari mingine kando yake ambayo haiko sawa, imepinda pinda. Halafu akasema hii ndiyo njia iliyo sawa, ifuateni, msifuate njia hizi zilizopinda pinda. Hadithi haina matatizo, iko wazi. Kwa nini hatufuati hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wabayana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii akabainisha, anna al-khatta al-mustaqim huwa siratullahi al-musilu ilayhi, hii huu mstari ulio sawa ndio njia ya Mwenyezi Mungu yenye kufikisha kwa Mwenyezi Mungu. Wa anna hadhihi al-khutut al-mu'wajjah allati 'an yaminihi wa shimali turuqun munharifa 'ala kulli tariqin minha shaytanun yad'u ilayhi, hizi hii mistari mingine ambayo imepinda pinda, ambayo iko kulia upande wa kulia mwa ule mstari ulio sawa na iko upande wa kushoto mwa mstari ulio sawa, ni njia ambazo zimepondoka, haziko sawa. Bali katika kila njia moja, katika kila mstari, kuna shaitwana analingania kwenye njia ile, mistari ile ambayo haiko sawa, aliyoipiga Mtume sallallahu alaihi wasallam kando ya mstari ule ulio sawa. Katika kila mstari, katika mstari ile, kuna shaitan analingania ila ghairi alhaqi, kwenye isiyo kuwa haki. Sasa bahati mbaya, baadhi ya Waislam bado wanafuata mistari ile ambayo haiko sawa, mistari ambayo katika kila mstari kuna shaitani. Baadhi ya Waislam kwa bahati mbaya bado wanafuata mistari ile badala ya kufuata mstari ule ulio sawa, ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuupiga mstari ule alisoma aya hii, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Lihadha fal amru azim, وتبيين سبيل المؤمنين واجب، ومعرفة طريق المجرمين مطلوب، حتى لا يقع المسلم بالضلال وهو لا يدري. جambo hili ni zito na kubainisha njia ya waumin. Manhaji ya masahaba ni wajib. Ni wajib kubainisha manhaji hii. Waislam, tunawajibika kubainisha manhaji hii ya masahaba. Ni wajib kuibainisha manhaji hii ili Waislamu wasije wakapotea. Na kujua njia ya mujrimin ni matlub. Njia ya mujrimin wasiokuwa waumin, wale wenye makosa, pia ni matlub, inatakiwa. Kwa nini? Ili Waislamu wasijeingia katika upotevu wakati hawajui. Kwa hiyo tunawajibika kubainisha njia ya haki, manhaji hii ya haki, manhaji ya masahaba, ili watu waifuate. Pia tunawajibika kubainisha manhaji ambayo si ya haki, ili watu waikatae na kuiacha manhaji hile mbovu. Wa hatta la takhtalita wa tashtabiha alaihi subul, na ili isije ikamchanganyikia waumini, wasije wakachanganyikiwa na kupotezwa na njia hizi ambazo haziko sawa. Kwa hiyo sisi tunaolingania katika manhaji hii ya salafu saleh, tunalingania kwenye ijtimaa kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Sisi tunalingania kwenye ijtimaa, watu wawe pamoja katika manhaji hii, manhaji ya masahaba, manhaji ambayo ndiyo ya haki. Sisi hatulinganii furqa, kutengana Waislamu, bali tunalingania watu wawe pamoja katika akida, watu wawe pamoja katika manhaji hii ya salafu saleh. Sisi hatulinganii ugomvi, wala hatulinganii matusi, wala hatulinganii kukejeli watu, wala kukashifu watu, wala kukashifu maulama. La, sisi tunalingania watu wawe pamoja kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ni wajib kubainisha njia hii ya waumin, ni wajib pia kubainisha njia ya mujrimin ili isifuatwe. Walitastabina sabilul mujrimin, ili ibainike njia ya wale mujrimin wenye makosa. Wa hatta la yaqa fi ma waqa fihi ba'dhu man yaz'umu annahu min ahli sunnati wal jamaa wa huwa la yad'u lil aqidati safia wala yuwali li ajliha. Pia tunawajibika kubainisha njia hii ya haki, na pia tunawajibika kubainisha njia ya upotevu, mpaka watu wasiingie katika mambo ambayo wanayadai baadhi ya watu. Baadhi ya watu wanadai kwamba ni ahlu sunnati wal jamaa, wala si ahlu sunnati wal jamaa wa hakika. Watu wanadai kwamba ni ahli sunnati wal jamaa, wala hawafuati sunna. Watu wanadai ni ahlu sunnati wal jamaa, wala hawafuati Qur'an. Ni madai tu ya batil. Vipi unadai kwamba ni ahli sunnati wal jamaa, wala hufuati Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa hiyo ili watu wasije wakaingia na kudai madai ambayo wanayadai watu ambao si ahlu sunnati wal jamaa, wa huwa la yad'u ila al-aqidati safia, wala hawalingani kwenye akida iliyo safi, wala hawapendi wanaolingania kwenye akida iliyo safi. Vipi utakuwa ni katika ahlu sunnati wal jamaa, watu unawachukia watu wanaolingania kwenye haki, bali unawazuia kufanya dawa watu wanaolingania kwenye manhaji safi, manhaji ya haki, manhaji ya salafi saleh? Vipi utakuwa na kujinasimisha katika ahli sunnati wal jamaa unaowazuia watu hao? Inna man faraka almu'minin wa salaka tariqan mukhalifan li tariqihim faqad shaqa Allah wa rasula wa faraka aljamaa wa dhalla anis sabili almustaqim. Mtu ambaye anafarikisha waumin na kufuata njia ambayo inakhalif njia ya waumin, huyu amemuasi Mwenyezi Mungu na kumuasi mtume wake na kufarik jamaa. Sikilizeni vizuri, inna man faraka almu'minin, mtu anayewafariki waumini, wasalaka tariqan mukhalifan li tariqihim, almu'minuna huna kama alivyokusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ile aya ya suratul Nisaa aya ya 115, maswahaba, mwenye kuwafariki maswahaba na akaikhalifu njia yao, huyu amemuasi Mwenyezi Mungu na amemuasi mtume wake. Wafaraka aljamaa, na amefariki jamaa, kundi la Waislamu. Wadhalla anis sabili almustaqim, na amepotea na kuacha njia iliyo sawa. Wa inna ikhtilafa ahli alhaqi musibatun kabira wa tanazuuhum khatbun naha Allah ta'ala anhu. Ikhtilaf, kuwa khalif watu wa haki ni musiba mkubwa. Kuwa khalif watu wa haki ni msiba mkubwa kwa Waislamu. Ikiwa tutawakhalifu watu wa haki, ikiwa tutawakhalifu maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, basi ni msiba mkubwa kwetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum, wala msitete mkafarikiana mtakuwa madhaifu na nguvu zenu zitaondoka. Ikiwa mtatengana itakuwa nguvu zenu zitaondoka, hamtakuwa na nguvu. Waislamu wanatakiwa wawe pamoja katika manhaji moja, ndipo wanapokuwa na nguvu. Wasio wanatengana na kuanzisha manhaji za batil na kutofuata maswahaba. Falfurqatu sababu alfashali wa dhahabu rih, mtengano ni sababu ya kushindwa na ni sababu ya kuondoka nguvu za Waislamu. Ikiwa kutakuwa na mtengano katika Waislamu, ikiwa kutatokea mfarakano baina Waislamu, hii ni sababu ya kushindwa Waislamu, pia ni sababu ya kuondoka nguvu zao Waislamu. Ama lijtima, ama kukusanyika na kuwa pamoja, sababu nasri walquwa, ni sababu ya kuwa na nguvu Waislamu, ni sababu ya nusra kwa Waislamu. Watamkini fil ardhi, na kumakinishwa katika ardhi. Wala yahsulu lijtimaa illa bitamassuki bihablillahi almatin wa urwatihi alwuthqa kalimati at-tauhid. Na haipatikani ijtima, umoja haupatikani isipokuwa kwa kushikamana na kamba ya Mwenyezi Mungu yenye nguvu, dini ya Mwenyezi Mungu yenye nguvu, na kamba zake kawi zenye nguvu ambazo ni kalimati at-tauhid, neno la tauhid, la ilaha illa Allah. Qala Allah ta'ala, لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لو إليتوا vilivyo katika ardhi vyote, ma alafta baina kulubihim, huwezi ukaunganisha, usingeweza kuunganisha baina ya nyoyo zao. Walakinna Allah alafa bainahum, lakini Mwenyezi Mungu ameunganisha baina yao. Kwa hiyo Waislamu wanatakiwa wawe pamoja. Waislamu wanatakiwa wawe katika akida moja. Dini yao ni moja, kitabu chao ni kimoja, suna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hizi hizi tunazozisoma. Kwa hiyo kwa nini watu wanafarikiana? Kwa nini watu wanaanzisha vikundi vingine ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha watu wawe na jamaa, kikundi kimoja tu kilicho katika manhaji moja? Kwa nini watu wanaanzisha jamaatul muslimin, vikundi vya Waislamu? Hawa ni answaru sunna, hawa ni kina nani, hawa ni kina nani? Tuelezee alamatu ahli sunnati wal jamaa wa haqi. Alama za ahli sunnati wal jamaa, alama za haqi, za haqi za wale ahli sunna wal jamaa ambao ni wa haqi, si wale wa madai. Kuna watu wanadai kwamba ni ahli sunnati wal jamaa kwa madai yao, madai ya batil, wala si kweli. Kwa hiyo alama za haki ambazo ndiyo alama za ahli sunna wal jamaa wa haki, kwanza al-inqiyad warujuu ila dalil min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ala fahmi salafi salih, kufuata na kurejea kwenye dalil kutokana na kitabu Allah, kitabu cha Mwenyezi Mungu, na suna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa salafu saleh. Hii ndiyo alama kubwa ya kwanza ya ahlu sunna wal jamaa ya haki, kurejea kwenye Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa salafu salih, watu wema waliopita ambao ni masahaba. Hii ndiyo alama ya kwanza ya haki na alama ya wazi kwa ahlu sunna wal jamaa wa kweli. Alama ya pili, asamu wa taa wa taslimu lillahi wa lirasuli, kusikia na kutii na kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Asamu wa taa wa taslimu lillahi wa lirasuli, kusikiza na kutii na kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Amri ikitokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wajibu tuifuate. Amri ikitokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wajibu tuifuate. Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na athari zake tunawajibika kuzifuata. Hivi ndivyo ilivyo, ndiyo alama ya Ahlusunnati wal Jamaa. Asamu wa taa wa taslimu lillahi wa lirasuli wa taatu liuli al-amri min al-muslimin fi ghairi maasiyati Allah, na kuwatii wale mawalii wa amri watawala katika Waislamu katika isiyo kuwa maasiyati Allah. Ni wajib, tunawajibika kuwatii ulil amri ikiwa hawatamuasi Mwenyezi Mungu, ikiwa amri zao ni isiyo kuwa maasi ya Mwenyezi Mungu, ni wajib tuwafuate. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, ya ayyuhalladhina amanu atii Allah wa atii ar-rasul wa ulil amri minkum, enyi mlioamini mtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake na wale watawalia wa mambo yenu. Wale watawala wa mambo yenu ni wajibu mwafuate, ni wajibu mfuate amri zao ikiwa fi ghairi maasiyati Allah, katika isiyo kuwa kumuasi Mwenyezi Mungu. Alama ya tatu, alhubbu li ahli tauhid walittiba, kuwapenda watu wa tauhid na kuwafuata watu wa tauhid. Alhubbu li ahli tauhid walittiba, kuwapenda watu wa tauhid na kuwafuata watu wa tauhid. Watu wenye tauhid, watu wenye akida kamili, ni wajib tuwapende. Watu ambao wamebobea katika tauhid, akida yao ni kamili, wanafuata akida kamili, akida ya salafu saleh, wale ni wajibu wetu tuwapende. Tusiwakejeli, tusiwakashifu. Watu wanaokashifu maulamaa wa salafu saleh, utashangaa kuna watu wanamkashifu Sheikh Albani, kuna watu wanamkashifu Sheikh Mukbil, kuna watu wanamkashifu Sheikh Rabi'. Ni maulamaa wa akida hawa, wanaowakashifu ni maulamaa wa akida. Sasa mbona huna alama za Ahlus Sunna wal Jamaa? Wewe unajinasibisha kwamba ni Ansar, ni Nasiru Sunna, ni kiongozi wa Ansaru Sunna, halafu unamkashifu Sheikh Mukbil, halafu unamkashifu Sheikh Rabi' na wengineo, Sheikh Yahya unamkashifu. Vipi utakuwa na alama za Ahlus Sunna? Mbona huna alama hizi za kweli? Kwa hiyo alhubbu li ahli tauhid wa bughdhu a'daihim, na kuwachukia maadui zao. Inatakiwa kuwachukia maadui ya watu wa tauhid, sio kuwapendelea maadui na kuwakashifu wale watu wa tauhid. Ni kinyume, ni kinyume cha alama hii ya alhubbu li ahli tauhid walittiba. Alama nyingine ya nne, luzum rikabi ulama al-amilin wal-akhdh anhum wal-iltifaf hawlahum wa adam at-ta'arrud lahum bisu, kufuata maulama al-amilin, wale wenye kutumia ilmu zao, kuwafuata manhaji yao, ambao wanafuata manhaji ya salafi saleh, kuwafuata wale maulama, kufuata fatwa zao maulama wa kisalaf. Hivi tunavyotakiwa tufuate wale maulama wa kisalaf, wakiwafikiana katika manhaji yao ya kisalaf na kuwafikiana katika fatwa fulani, wao ni sisi tunawajibika kufuata fatwa zao zile. Adamu itharati alfitan waluzumu jamaati almuslimin wa imamihim. Alama nyingine ya tano, kutoanzisha fitan, kutoanzisha fitna na kulazimiana na kundi la Waislamu na imamu wao. Tunatakiwa tusianzishe fitna, tusianzishe fitna, tuwe kitu kimoja katika manhaji moja. Kama ninavyokariri jambo hili mara kwa mara, ninakariri Waislamu wanatakiwa watu wawe kitu kimoja katika manhaji moja, manhaji ya salafu saleh. Kwa hiyo watu wasianzishe fitan, watu wasianzishe fitna, bali walazimiane na jamaati muslimin, kundi la Waislamu moja, wa imamihim na imamu wao. Hizi ni baadhi ya alama zinazoonyesha ahlus sunna wa kweli. Tumalizie na alama tu ahli albidai wal furqa, alama za watu wa bid'a na furqa. Kwanza, al-i'radu 'an ad-dalili min al-kitabi wa sunna. Alama ya kwanza muhimu ya ahlul bid'a, watu wa uzushi na furqa, al-i'radu 'an ad-dalil min al-kitabi wa sunna, kukataa dalili kutokana na Qur'ani na hadithi. Dalili wanazikataa. Hizbiyun ukiwaambia kwamba kuna baadiyatul asri na hadithi ziko katika sahihain, sahihi Muslim na sahihi al-Bukhari, hadithi za baadiyatul asri zipo, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiswali baadiyatul asri, hizbiyun hawakubali jambo hili. Kwa nini? Haliwafikiani na akili zao. Pamoja na kwamba hadithi ni sahihi, ziko katika sahihain, lakini hawazikubali. Al-i'radu 'an ad-dalil min al-kitabi wa sunna. Dalili za kufuata, wajibu wa kufuata manhaji ya salafi saleh, ziko katika Qur'an na hadithi. Kwa nini wanazikataa? Ni alama ya watu wa bid'a na furqa, kwamba wanakataa dalili za waziwazi zinazoonyesha wajibu wa kufuata manhaji hii ya salafu saleh. Al-i'radu 'an ad-dalil min al-kitabi wa sunna ni katika alama za watu wa bid'a na furqa. Muaradatuhu bil hawa war ra'i, hadithi alama ya pili, kupinga dalili kutokana na hawa, kwa hawa za nafsi zao na ra'i, maoni yao. Wanapinga dalili kwa hawa za nafsi zao na maoni yao. Kama dalili haiwafikiani na hawa za nafsi zao, basi dalili ile hawaikubali, wanaikataa. Kama dalili haiwafikiani na maoni yao, na maoni ya maulamaa wao wa harakiyun, wanajiita maulamaa wa kiharaka, wanakataa dalili hiyo. Alama ya tatu, alwaqi'atu fi ahli al-aqida wal atba' wal ulama' al-amilina bi shar'illah. Alama ya tatu ya ahlul bid'a wal furqa ni kuwakashifu watu wa aqida, ni kuwakashifu maulamaa al-amilina al-rabbaniyin, kuwakashifu ulamaa al-rabbaniyun, wanawakashifu. Hii ni moja katika alama za watu wa bid'a. Alamatu ahlul bid'a min alamati ahlil bid'a alwaqi'atu fi ahlil athar. Katika alama za watu wa bid'a ni kuwakashifu watu wa hadithi, wanawakashifu mashekhe wa hadithi, maulamaa wa hadithi, wao wanawakashifu. Hii ni moja katika alama za watu wa bid'a. Kule Mombasa kuna watu wanamkashifu Sheikh Albani. Sheikh Albani muhadithul asri rahimahullah, wanamkashifu na kumuita murji'a Sheikh Albani, wanamkashifu vibaya vibaya Sheikh Albani rahimahullah. Nini? Ni alama yao, ni alama ya watu wa bid'a. Na wengineo wengi, mahizbiyun ni hivyo hivyo, wanamkashifu Sheikh Albani, wanawakashifu wanafunzi wa Sheikh Albani, kina Al-Halbi, Al-Halabi hafidhahumullah, wanawakashifu. Ni alama za watu wa bid'a. Alama nyingine, itharatul fitan wal khilafat wal khuruji ala al jamaa, kuanzisha fitna na kuanzisha khilafat na kutoka katika jamaa, kundi la Waislamu. Hivi ndivyo walivyo watu wa bid'a, kuanzisha fitna. Huyu kafanya hivi, huyu katukana, huyu kafanya hivi, huyu katukashifu, huyu kachafua da'wa. Kuchafua da'wa eti ni kuleta da'wa ya kisalaf, ndio kuchafua da'wa. Mtu anakuja Mombasa anasema kwamba kuna watu fulani wanachafua da'wa, na Amani anatuchafulia da'wa. La, si kuchafua dawa, ni kuchafua uchumi. Uchumi wenu umechafuka, sema kweli. Sio kwamba unachafuliwa dawa. Kwa hiyo itharatul fitan wal khilafat wal khuruji ala al jamaa. Alama ya tano, al hizbiyatul dhayiqa. Huu uhizbu dhayiq, wanachama. uhizbu walionao sasa hivi ni katika alama za ahlul bid'a, alama za watu wa uzushi na furqa. Alama ya sita, adamu lihtimam biaqidati tawhid wa nashriha, kutoshughulikia akida hii ya tawhid na kuitawanya akida hii. Hii ni moja katika alama kubwa za watu wa bid'a, hawashughulikii mambo ya tawhid, hawashughulikii akida hii ya tawhid ambayo ndiyo dawa ya anbiya. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, tumepeleka katika kila umma rasul mjumbe kwamba muabuduni Mwenyezi Mungu na jiepusheni na taghut. Kwa hiyo katika alama za watu wa bid'a ni kwamba hawahimizi mambo ya akida, mambo ya tauhid hawahimizi, wala hawakatazi ushirikina. Alama ya saba, ittiba'u al-mutashabihi min al-qawl, kufuata yale maneno ambayo yanatatiza tatiza. Aya mutashabihat ndizo wanazozifuata. Ittiba'u al-mutashabihi min al-qawl, kufuata zile aya zinazotatiza, zile mutashabihat ndizo wanazozifuata. Fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitna wa ibtigha' ta'wili, ama ambao katika nyoyo zao kuna kupondoka kuacha haki, wao wanafuata zile zinazotatiza katika aya kwa ajili ya kutaka fitna na kutaka ta'wil kuziawil. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya alama za watu wa bid'a, watu wa kutengana. Kwa hiyo Waislamu, manhaj ya ahli sunnati wal jamaa iko wazi, ni manhaj ambayo ina dalili katika Qur'ani na hadithi kama tulizozielezea baadhi yake na alivyozielezea Abu Bilal hapa baadhi yake, ni dalili ambazo ziko wazi kufuata wajib wa kufuata manhaji hii ya salafi salih, na kwamba kutofuata manhaji hii bali kuikhalifu manhaji hii ni dhalala, ni upotevu. Kutofuata manhaji ya salafi salih ni upotevu. Kwa hiyo Waislamu, dalili ziko wazi, na manhaji nyingine ambazo si manhaji hii ya salafu sale haina hazina dalili yoyote katika Qur'ani wala hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam wala aqwali za ulama wala aqwali za maulama. Pia hakuna alimu yoyote aliyotoa dalili kwamba hii ni dalili ya kwamba kuna uhizbu, hii ni dalili ya kwamba kuna uanachama, hakuna. Kwa hiyo Waislamu, lazima tuelewe manhaji, ni wajibu wetu kufuata manhaji hii, wala watu wasidanganywe. Na natumai kwamba Waislamu wa Moshi tumeifahamu vizuri manhaji hii ya salafu salih, na kwamba hatutababaishwa tena, na kwamba hatutadanganywa tena na maneno au na kejeli zinazotolewa na baadhi ya watu kwamba eti wamekuja kuchafua dawa, bali hakika ni kwamba tumechafua uchumi wao. Hatujachafua dawa bali tumechafua uchumi wao. Hii ndiyo haki. Nasalul Mawla subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'u wa qawla fattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama kutakuwa na Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, shada la ilaha illa Allah, shada la ilaha illa Allah, shada anna Muhammadar Rasulullah, شرنا محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Kama kuna swali ambalo mtaliweza nakaribisha. Nadhani kidogo mic ni hii kwa sababu anataka kuja kuuliza swali kwa faida walioko nje. Hakuna kuja hapa mbele. Kuna swali hapa limeulizwa kisiri, nilisema neno la ghuraba hapa kwamba watu wanaofuata manhaji hii ya salafu saleh ni watu ghuraba. Sasa anauliza shekhe, maana ya ghuraba nini? Ghuraba ni watu wageni, kama sisi hapa ni wageni. Hii ndio maana ya ghuraba kwa kilugha, ni wageni. Kwa hiyo watu wanaofuata manhaji hii ya salafu saleh ni ghuraba, ni wageni, kwa sababu ni manhaji ambayo haijajulikana sana, ni manhaji ambayo watu wengi hawaifuati. Kwa hiyo unapoifuata manhaji hii unakuwa kama mgeni. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea swala hili na kusema, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Uislamu umeanza kuwa ni mgeni, watu wachache ndio Uislamu ulivyoanza, na utarudi kama ulivyoanza, kwamba ni kuna uchache. Fatuba lil ghuraba, pepo ni ya hawa ghuraba, hawa wageni, hawa wachache ndio pepo ni yao. Kwa hiyo msione kwamba idadi kubwa ni mahizbu, idadi kubwa ni mubtadi'a, ni watu wazushi. Ninyi ni wachache mnaofuata manhaji hii, ndivyo alivyotabiria Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndivyo alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuahidi kwamba fatuba lil ghuraba, pepo ni ya hawa ghuraba, wageni walio wachache. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa ametubashiria. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, naomba dua zetu ziwe zikubaliwe, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametubashiria pepo ghuraba. Mwenyezi Mungu atujalie ni katika hao ghuraba ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawatia peponi. Wallahu a'lam. Sheikh, mimi swali langu lilikuwa kwenye adila ambazo umetutolea leo katika mhadhara wa leo, ambao ni muhimu, lakini tunasema kwamba dalili zote hizi na mfano wake ndizo hizi hizi ambazo pia wanatumia watu ambao tunaona kwa mtizamo huu, kwamba wao utaweka labda kwenye makundi ya uhizbi, watu wanaotumia wanachama, nambari za wanachama, kulipia michango ya wanachama, wanachama hai, kushiriki katika shura kwa kulipia wanachama huo na kadhalika. Wao pia wanatumia dalili hizi hizi na wanaliita kundi lao kwamba ni katika firqatu najia, taifatul mansura, al-ghuraba, na dalili zote hizi ambazo umezishusha hapa walilahi alhamdu, pia wao wanazitumia hizi hizi. Sasa kidogo sisi tulikuwa tunaomba ufafanuzi zaidi, yani inakuwaje, manake wanatatanisha. Kama nilivyotangulia kusema kwamba kuna watu wanajinasibisha kwamba ni ahlusunnati waljamaa, watu wanajinasibisha kwamba ni ahlusunnati waljamaa, wanatumia jina hili la ahlusunna waljamaa, wala si ahlusunnati waljamaa. Kwa nini si ahlusunnati waljamaa? Kwa vile hawafuati Qur'ani na hizo hadithi wanazojiita kwamba ni ahlusunna. Hawafuati Qur'ani. Na kufuata hawafuati Qur'ani vipi? Hawafuati Qur'ani kwa ufahamu wa salafu saleh. Ndio maana wao wanatoa dalili hizi hizi. Wao wanatoa dalili hizi, lakini si ufahamu wa salafu saleh, ni ufahamu wa hawaza nafsi zao na maoni yao. Kwa hiyo wanatoa dalili kutokana na maoni yao, si dalili kutokana na masalafu saleh, ufahamu wa salafu saleh ambao ndio tunaolingania. Tunalingania sisi ni kwamba watu warejee kwenye Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa watu wema waliopita, wao ndio waliona akili nyingi, wao wamepewa akili nyingi, akili kubwa za kufahamu Qur'an, kwani wao ndio walioashiri alwahi, wao walikuwa na wahi ukishuka, wao wapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewafundisha maswahaba Qur'an lafdhan wa ma'nan, matamshi ya Qur'an na maana ya Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewafundisha maswahaba moja kwa moja, kwa hiyo wao ndio walioifahamu zaidi Qur'an kuliko mtu mwingine yoyote. Wao maswahaba ndio walioifahamu zaidi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo ufahamu wao tunawajibika tufuate ufahamu wao. Kwa hiyo hawa wanaodai kwamba hizi pia ni dalili zao, lakini si ufahamu huu, wanatoa dalili kutokana na maoni yao, si ufahamu wa salafu swale. Hapa ndipo palipo na tamizi, upambanuzi baina yetu na wao ni kwamba wao hawafuati ufahamu wa salafu swale ambao tunawajibika kuufuata, tumeamrishwa kuufuata ufahamu huo. Wao wanafuata rai zao na maoni yao na maoni ya maulama wao wa kiharaka, si kwamba wanafuata ufahamu wa salafu swale. Wallahu a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Niko na swali dogo tu. Kuna aya umeisoma hapo ambayo inazungumzia kwamba tumuamini Mwenyezi Mungu, tumuepuke tuauti. Sasa mimi ninapodhani kumuepuka kumuepuka huu tuauti, mimi tuauti simjui nitamuepukaje? Na unapoambiwa pale kuna moto, ina maana unauona moto. Sasa hebu nieleweshe huyo tuauti ni nani ili niweze kumuepuka, niweze kumuamini Mwenyezi Mungu. Asalamu alaykum. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعزمه سبحانه وتعالى katika aya hii anasema kwamba tumepeleka katika kila umma rasul, mjumbe, mtume, kwamba awaamrishe watu kwamba wamuabudu Mwenyezi Mungu na wajiepushe na tagut. المفسرون يقولون الطاغوت كل ما عبد من دون الله. طاغوت ni kila kinachoabudiwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu ndio طاغوت. كل ما عبد من دون الله, kila kinachoabudiwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu huyo ndio طاغوت. Kama mtu amwabudu shekhe wake ni طاغوت, kama mtu aabudu maiti ni طاغوت, kama mtu aabudu ng'ombe kama wale Wahindi ni tawaguti huyo ng'ombe, kama mtu aabudu kaburi, kaburi ni tawaguti. Kullu ma'ubida min dunillah tawaguti, kila kinachoabudiwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu kinaitwa tawaguti. Hii ndiyo maana ya tawaguti. Sijui nimekujibu bwana, yuko wapi bwana aliyouliza? Sijui nimekujibu au sijui kama nimekujibu. Ni kila asiyekuwa Mwenyezi Mungu kinaitwa tawaguti. Kwa hiyo mtu ajiepushe na kuabudu kisichokuwa Mwenyezi Mungu, amwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Naam, rudia. Kuswali kitendo chake. Kuswali kitendo chake, kuabudu, kuabudu na kusujudu. Sasa kitendo cha kuamini, sababu hamna kitu ambacho kinachofunga kuzungumza, hamna kitu cha. Sababu kuna mambo Mwenyezi Mungu alikuwa anafanya, anazungumza na anasema. Hilo swali lako wewe mwenyewe pia hujalielewa. Hebu uliza vizuri. Yaani kitendo cha kuabudu. Maana yake ibada kama alivyoiarifisha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, al-ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batina. Hii ndio ibada, ni jina ambalo linaenea kila jambo ambalo analipenda Mwenyezi Mungu na analiridhia katika maneno na vitendo. Hii ndio ibada, kila jambo ambalo Mwenyezi Mungu analipenda na analiridhia, hii ndio ibada. Naam. Naam. mshina soge huko. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sheikh, Mungu akulipe kheri. Lakini swali langu lilikuwa linauliza hivi. Kuna vitu vile ambavyo ulikuwa unaviongelea. Jambo la kwanza ni al-manhaj na jambo jingine al-aqida. Labda naomba unifafanulie, mmoja katika mahizbi anaweza akawa ndugu zetu ima kwenye aqida au kwenye manhaji, au kati ya haya mawili anaweza akahusika na moja kuwa ni ndugu yetu katika aqida peke yake, lakini asiingie katika manhaji. Labda naomba unifafanulie vizuri hapo. Ikiwa ndugu yetu yuko katika aqida lakini hayuko katika manhaji, ndio umeelezea hivyo. Kama mtu yuko katika aqida lakini hayuko katika manhaji, je, ni inawezekana kuwa hivyo? Ndiyo, inawezekana. Inawezekana kwamba yuko mtu katika aqida lakini hayuko katika manhaji ya salafi saleh. Inawezekana hivyo kwamba mtu aqida yake ni nzuri lakini manhaji yake si sawa sawa. Hayuko katika manhaji ya salafi saleh, hafuati Qur'an na hadithi kwa ufahamu wa salafu saleh, lakini aqida yake ni sawa sawa. Muwahid, hamshirikishi Mwenyezi Mungu, chona aqida yake ni kamili lakini manhaji yake si sahihi. Hivyo inawezekana, wallahu aalam. Swali langu ni kwamba kuna watu akida yao wanaamini kwamba katika sehemu ya kuamini wao wanaamini kwamba wanajiita Waislamu, lakini wao wanaamini kwamba cha kufuatwa tu ni Qur'an. Na katika sehemu ya tawhidi wao wanaamini kwamba tawhidi ni Bushi akiwa pamoja na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, na kwamba tawhidi ndio ameishika dola katika zama hizi, ambao Waislamu wamepoteza wajibu wao, ndio maana hawana nini dola. Je, imani hii, taarifu hii ni sahihi kwa mtu ambaye atajiita kwamba ni Muislamu akidai vipi katika nafasi ya wa makuraniuni au mahizbiuni, hasa wanaitoa kabisa wazi kabisa ni hao watu wanasema kwamba wao wanaifuata Qur'an fakat, kwamba inatosheleza. Sasa taarifu hii inaendana vipi katika uelewa wa masahaba, waliamini hivi? Naomba shehe utusaidie. Kikundi hiki cha Qur'ani yun ni katika vikundi ambavyo ni dhalla, vikundi vilivyopotea, kikundi ambacho kinaitakidi kwamba wao ni Qur'ani yun, yani wanafuata Qur'ani pekee, hawafuati hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawa ni katika vikundi vilivyopotea, na kwa hakika pia si Qur'ani yun, pia hawafuati hiyo Qur'ani. Wanaodai kwamba wanafuata Qur'ani peke yake pia hawaifuati, kwa sababu Qur'ani ndio inayosema kwamba wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, Mtume SAW hatamki zile hadithi kutokana na mapenzi ya nafsi yake, isipokuwa ni wahi unaotokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anaoletewa na kupewa. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hata Qur'ani yenyewe pia hawaifuati. Katika Qur'ani kuna aya nyingi tu zinazoamrisha wajibu wa kumfuata mtume, kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Atii Allah wa atii Rasul, mtiini Mwenyezi Mungu na mumtii mtume. Sasa ikiwa nyinyi ni Qur'aniyun, mwafuata Qur'an, mbona aya hizi zinazoamrisha watu wamtii mtume hamzitaki? Uqur'aniyun uko wapi hapo? Kwa hiyo ina maana hawa hawapo pia katika Qur'ani. Hawa si Qur'aniyun wala si Sunniyun. Wanadai kwamba ni Qur'aniyun lakini si Qur'aniyun. Hawajinasibishi na hata hiyo Qur'ani. Katika Qur'ani imeelezewa swala, watu waswali. Wa aqimu salata wa atu zaka. Je, katika Qur'ani kuna hii namna hii ya swala tunayoswali? Kuna swala ya dhuhuri ni rakaa 4, swala ya alasiri ni rakaa 4, swala ya asubuhi ni rakaa 2, magharibi rakaa 3, iko wapi katika Qur'ani? Nini iliyofahamisha hivyo? Sunna, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika Qur'ani hakuna hivi kwamba watu wa rukuu, watu wa sujudu, i'tidal, julus baina sajdataini, hakuna katika Qur'ani. Nini iliyobainisha hivyo? Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hao Qur'aniyun waswali au hawaswali wao? Waswali kwa njia gani? Wafuata nani? Kura aya gani iliyobainisha sifatu sala, namna ya kuswali? Ni aya gani iliyobainisha namna hii ya kuswali? Ni aya gani? Ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwa nini wanajinasibisha na Qur'ani? Kwa hiyo hawa si Qur'aniyun. Hawa si Qur'aniyun kabisa, wasijiite Qur'aniyun, bali haifai hata kujinasibisha na Qur'an kwa sababu hawaifuati Qur'an. Wallahu a'lam. Mimi nilikuwa na swali langu ni mawili. Swali la kwanza kabisa, ulipokuwa ukizungumzia katika aya iliyoko katika suratul Imran, ukawa katika kuhimiza sana, ukahimiza katika mazungumzo ndio kusikia ukasema kuna umuhimu wa watu kufanya nini ya tauhidi na akida. Sasa swali langu lilikuwa linalenga hapo. Je, kuna farku baina ya tauhidi na akida? Alafu vile vile ukaja ukasema kwamba Mwenyezi Mungu anahimiza katika nini katika sura Tun-Nisa, ukasema kwamba jamaa inayokusudiwa ni ya maswahaba. Je, sisi naam? Ni muuminina. Sasa je, sisi hapa mfano hivi akija mtu akidai kwamba sisi nao ni jamaa, tutamuelewaje? Alafu katika ila akida, mfano mtu anaweza akawa na madai kwamba mbingu na ardhi, vitu hivi kila kimoja kimeumbwa tofauti. Mfano ye katika akida yake na anavyoamini, anasema kwamba cha kwanza kuumbwa ni ardhi, alafu ndio ikaja mbingu. Je, mtu huyu tunaweza kumweka katika upande gani? Na la kukumbushia, labda walikuwa wameulizia kwamba hii kwamba tawaguti mkubwa ni George Bush na Tony Blair, si huyo anaokuwa jibu hapo? Aqida wa tauhid. Tauhid ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aqida ni kushika na itikadi hiyo. Ni kuwa na itikadi ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja. Na kila kinachoabudiwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu ni shirki, ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndiyo aqida. At-tauhid ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na aqida ndiyo hiyo hiyo kuitakidi hivyo, kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja na asiyekuwa Mwenyezi Mungu kumwabudu ni ushirikina. Sawa. Haya, ama aya ya suratul Nisa, swali lake nini? Kwamba inayokusudiwa kwamba jamani masahaba, yani waumini. Je, mtu akija hapa akidai kwani sisi hapa tuko jamaa? Sasa sisi tunaambiwa tufuate manhaji yao. Tunapofuata manhaji yao ndio tutakuwa ni jamaa. Tutakuwa ni jamaa lile lile lao. Tunaingia katika kundi lao. Kwa sababu kama alivyoahidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba tutapata radhi zake na tutaingia peponi. Shafahamu? Wasabiquna al-awwalun min al-muhajirina wal-ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu anhu. Wale waliotangulia wa kwanza ambao ni muhajirin na ansar, na wenye kuwafuatia hao kwa wema ndio sisi. Mwenyezi Mungu atujalie ni katika sisi tunawafuatia hao. Radiyallahu anhum wa radu anhu, Mwenyezi Mungu amewapa radhi zake na wao wamemridhia Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunapofuata manhaji salafi saleh ndio tunaingia katika jamaa, kundi hilo moja aliloliamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa sawa. Swali jingine sasa, huyo hahitaji kuelimishwa tu, sio kwamba ni anakuwa kafiri. Huyo hahitaji kuelimishwa tu kwamba ni hivi ni hivi, kitu cha kwanza alichokuumba Mwenyezi Mungu ni kalam, kisha kitu kadha kitu kadha, si kwamba anakuwa kafiri. Bado hajawa kafiri, bado ni Muislamu. Naam. Swali jingine, umeuliza maswali karibu matano hapo pamoja. Jingine nini? Tuaguti kwamba yani mimi bwana kukushia kwa sababu kuna bwana asema kuna mtu anaweza akani itikadi kwamba tuaguti ni bushi na mbea. basi. Basi. Ah. Katika mafumo wake. Nadhani tumeelezea, tumeelezea. Yaani anayezuia bora ni watu wawili hapo. Bora ya Kiislamu mfano ndio kusimama. Si wao wanaozuia bwana. Si wao wanaozuia bali ni sisi wenyewe, bali sisi wenyewe tunaposhikamana na manhaji hii ya salafu saleh na tukashikamana na ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunapomwabudu, ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapoturidhisha hii ardhi, tukairithi ardhi. Lakini sio kwamba ni Bush anayezuia. Bush azuia nini? Allahu a'lam. Asalamu alaykum. Mimi swali langu lilikuwa kwenye nje ya mada kidogo. Swali langu lilikuwa nje ya mada kidogo. Nje ya mada. Kidogo lakini. Mimi nilikuwa naulizia masuala ya picha kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Je, televisheni zinakuwa haramu kwa vyovyote au tunaweza tukazitumia katika mambo fulani fulani ambayo yanaruhusiwa? La kwanza hilo. Na la pili kuhusiana na hii mambo ya Ansari, labda misikiti ilivyoandikwa, je, mnasisitiza kwamba ifutwe kabisa au mage hapo mjatweka azia? Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu swala la picha, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ashaddu nnasi adhaban almusawwirun, watu watakuwa kuwa na adhabu kali zaidi kwa Mwenyezi Mungu ni wale wanaopiga picha. Inna shadda an-nasi adhaban al-musawwirun, au kama kala sallallahu alaihi wasallam, watu wenye watakuwa kuwa na adhabu kali zaidi ni wale wenye kupiga picha. Katika hadithi nyingine, maana al-hadith, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wale watakaopiga picha wale watapelekewa zile nafsi walizozipiga picha, waambiwe hazitieni roho hizi. Kama mnaweza kuzitia roho hizi, zitieni roho, wala hawataweza kuzitia roho. Ushafahamu? Kwa hiyo picha kwa jumla zote ni haramu. Maulama wanasema ila kwa dharura. Ziko picha za dharura, picha za pasipoti, picha za vitambulisho, hizi ni dharura. Wadharuratu tubihul mahdhurat. Hizi si haramu, ni dharura. Vinginevyo picha haziruhusiwi. Bali picha ni katika mambo ya kikafiri, ni mambo ya kimagharibi. Wa magharibi wao ndio kila jambo mtu anajipiga picha. Akila anajipiga picha, akioga anajipiga picha, siji akienda wapi anajipiga picha, akila barafu siji ice cream anajipiga picha. Haya ni mambo ya kimagharibi. Kwa hiyo Waislamu hakuna mambo ya picha. Wala hakuna umuhimu wa kupiga picha wewe harusini, hakuna umuhimu wa kupiga picha msikitini, bali kwa bahati mbaya sasa hivi Waislamu wanatia mapicha katika misikiti, wanatia makamera katika misikiti na harusi. Hili ni jambo ambalo liko nje na ufahamu wa salafu saleh. Kwa hiyo kwa ufahamu wa salafu saleh ni kwamba picha ni muharram, ni haramu, hata za TV, hata za television pia ni haramu vile vile. Nafsi ya picha sawa ni television, ni gazeti, ni haramu. Allahu a'lam. Sala nyingine unasema nini? Naam, kutokana na mfumo wanaokwenda nao ambao si manhaji ya salafu saleh ni kufuta. Hii ndio sawa. Hii ndio sawa. Si lazima iandikwe manhaji, iache tu. Si lazima iandikwe manhaji ya salafu saleh. La, si lazima. Bali watu wanaandika majina mbalimbali mbali katika misikiti, Masjidul Irshad, Masjidul Khawf, si Masjidul Khaif, Masjid nini, Masjidul I'tisam. Watu wanaandika majina katika misikiti. Naam. Kuna swali la ulizo hapa. Je, huoni Sheikh kuwa utakuwa umeongeza kitu kingine unaposema tufuate wema waliopita, na Mungu anasema tufuate Qur'ani na Sunna? Kwa nini Mungu asiseme mkikhtalifiana mrudi kwa Mungu na mtume na wema waliopita? Taib, jawabu ya swali kama hii, bismillahir rahmanir rahim, ya kwamba shekhe hatukuongeza kitu tukisema tufuate kitabu na sunna kwa wema waliopita, nafikiri Sheikh ametoa adilla na hadithi tumbe mzima, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi maarufu ya Irbad ibn Sariya aliposema kwamba alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin, fumana kishikamaneni, akasema katika hadithi fa innahu man ya'ish minkum, yule ambaye atakujaishi, fasayara ikhtilafan kathira, atakuja kuna ikhtilafu nyingi. Kwa hivyo ikhtilafu zikuwa nyingi, mapoto yakuwa nyingi, fa alaikum bi sunnati, shikamaneni na sunna zangu. Na sunna za nani? Masahaba zangu. Sasa hawa masahaba zangu waongofu hawa al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin ndio kina nani hawa? Ndio hawa tunaoitwa as-salafu salih. Salafu salih ndio masahaba. Hadithi nyingine Sheikh anasema ya kwamba manake Mtume alipozungumza habari mapote 73 akasema kulluhum fi an-nari illa wahida, kina nani? Ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, ni kile kipote ambacho kitashikamana na haya mafundisho ambayo nilishoka na mimi na nani na masahaba. Kwa hivyo sisi kusema kwamba kufuata Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa watu wema hawa waliopita ni amri ya nani? Ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilipothubutu katika nini? Katika hadithi. Na kuongezea kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo alipokea al-Imam Muslim asema nini Mtume? An-nujum amanatun fi as-samaa fa idha dhahabat an-nujum ata as-samaa ma tu'adu wa ma yu'adun, akasema kwamba wa ashabi wa ana amanatun li ashabi fa idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun wa ashabi amanatun li ummati fa idha dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Hii hadithi ilikuwa ndefu. Mtume sallam akawaambia masahaba an-nujum amanatun fi as-samaa, manake nyota zile ndio waaminifu wa mbingu. Nyota zikiondoka, basi ata as-samaa ma yu'adun, mbingu zitaleta yale ambayo yaliahidiwa. Yani al-Imam an-Nawawi akatafsiri hapa kwamba manake mbingu zikiondoka, zikapuputika, itakuwa tena hakuna nini? Nyota zikapuputika, nyota zikianguka zikaoputika, kutakuwa tena hakuna tena mbingu, itakuwa ni kiyama. Na vile vile Mtume asema wa ana amanatun li ashabi, mimi ndio mwaminifu wa masahaba wangu, nikiondoka mimi basi yatawajilia masahaba wangu yale ambao walioahidiwa, fitna, kuritadi baada makabila Arabu na mambo mengi ambao Mtume aliyobashiri. Na Mtume akasema kwa baba yake na masahaba wangu ndio waaminifu wa ummati wangu, watakapoondoka masahaba wangu yatawajilia umma yale ambao walioahidiwa, bid'a na hawadith na vituko na kudhihiri firak nyingi zitakazodhihiri. Kwa hivyo haya yote Mtume aliyabashiri ya kwamba ni maradhi na masaibu yatakuja katika umma, lakini vile vile akahusia kwamba watu washikamane na sunna, na sunna zake, mienendo yake, na sunna za nani? Za masahaba. Kwa hivyo itakuwa si makosa, bali itakuwa sisi tufuata wasia wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na shehe, mimi na swali, lakini nitaanza na maelezo. Mara kwanza sisi tulikuwa chini ya kivuli cha taasisi, na tukiwa tuna itikadi kabisa kwamba tuko katika msimamo sahihi, na tukiwa tukijigamba kwamba kwa mtu yote mwenye hoja na dalili basi apite mbele katika majukwaa yetu kuzitoa dalili zake ili tuweze kumfuata, na ikaonekana hakuna kabisa mtu ambaye mwenye dalili ambazo zinaweza kuvunja ile itikadi ambayo tulikuwa tunaifuata mara kwanza. Sasa imekuja tuseme mfumo mwingine wa kufuata wema waliotangulia, na tumejazwa au tumeelezwa na tumetosheka kwamba dalili zinazosimamia itikadi hii ni sahihi na zina nguvu za kutosha, na tumeamua kufuata itikadi hii ya waja wema waliotangulia. Sasa ni wachache ambao labda wanaelewa, lakini ikatokea tena siku nyingine akaja mtu mwingine tena kama hivi tunavyoelezwa, akawa na hoja nyingine za nguvu, akatuita tena na sisi ambao tuko katika msimamo huu na kutueleza tuje na dalili, kwa sababu kumekuja tena itikadi nyingine ambayo ina nguvu zaidi kuliko hii. Sijui hapa tutakimbilia wapi tena. Ofu yangu ni hiyo. Sasa nilikuwa nataraji labda jibu ili kusimamishiwa ile hoja itakansaidia mimi kuendelea kuwa na msimamo wangu huu wa kufuata hoja za wajawema waliotangulia. Sema ikiwa itakuwa ikiwa itakuja kikundi kingine ambacho kina manhaji nyingine isiyokuwa zote zilizopita. Nao watasema hivyo hivyo kwamba hii ni zaidi ya hii. Sasa hapa pana umuhimu wa kusoma. Kuna umuhimu mkubwa sana wa watu kusoma, kuwa na ilmu. Unapokuwa na ilmu na ukajua manhaji hii ya salafu saleh usahihi wake, ukiwa una ilmu na yaqeen, ndipo unapoijua sawa sawa manhaji hii na kuifahamu kwa hakika. Ama ukiwa mtu zuzuzuzu, ukweli unaweza ukababaishwa. Lakini kama mtu umesoma sawa sawa, unajua dalili za Qur'an na hadithi, huwezi ukababaishwa tena. Hawezi akaja mtu mwingine akaja na manhaji yake akakubabaisha. Kwa hiyo hapa kuna wajibu, kuna umuhimu wa kusoma na kuwa na ilmu. Hili ndilo jambo ambalo litakuepusha na kubabaishwa tena. Sawa sawa bwana? Ni wajibu tusome, kila mmoja wetu awe na ilmu kamili ili afahamu manhaji hii sawa sawa, ndipo itakapokuwa hata babaishwa tena. Wallahu aalam. Sisi kama Abu Bilali ana nyongeza ya. Mi swali langu liko kwenye kauli ya Mwenyezi Mungu anaposema, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Yani ni akina nani hao ima waliul amri ambaye anakusudiwa? Kwa sababu sasa hivi kuna watu ambao ni walikuwa sasa hivi mahizbi, na wao walikuwa wanadai kwamba wao ndo waliul amri. Kwa hiyo yoyote ambaye atatoka katika toa yao anaingia kwenye maasi ambayo yametajwa hapo. Waliul amri anayekusudiwa katika aya, wallahu alam, ni khalifa wa Waislamu, kiongozi wa Waislamu. Huyu ndio waliul amri ambaye tunawajibika kufuata amri zake, fi ghairi maasiyatillah. Fi ghairi maasiyatillah, tunawajibika kufuata amri zake, fi ghairi maasiyatillah. Katika hadithi imekuja, hata kama atakudhulumu huyo khalifa, hata kama atakupiga huyo khalifa, wewe uwe katika toa yake, usitoke katika toa yake. Huyu ni kiongozi wa Waislamu, sio kiongozi wa taasisi, wala sio kiongozi wa chama fulani na hizbu fulani. Huyu ni khalifa wa Waislamu, ndio maksudio ya ulil amri, si kwamba ni kiongozi wa taasisi wala kiongozi wa kihizbu na chama fulani. Wallahu a'lam. Inatosha kwa leo, nadhani kuna mhadhara mwingine labda kesho, pengine si hii. Sheikh Sembe ndio anayepanga mihadhara, kwa hiyo kwa leo tutaishia hapa. Na salamu ala subhanahu wa ta'ala yajalana min aljinna samana qawla fa tabarakallahu.